Popularne w tropikach w Trójce. Druga godzina 38. wydania Polarnego w tropikach. W tle gra utwór Wu Du Wu od Montezuma's Rushy. Niezwykle ciekawej składanki Future Sounds of Jazz na wiedeńskiej wytwórni Compost Records. W drugiej godzinie pojawią się jeszcze Quantic czy Matanza, obaj flirtujący z latynoską elektroniką. Ponadto dobrze znani wielu z Państwa Oumu Sangare czy Ali Farka Touré, a także odkopane gdzieś głęboko takie postacie jak Francis Bebey czy Dobet Gnaor. Zostańcie Państwo ze mną i z trójką do 4 w nocy. We'll be right back. la luna, ya, ya. Que los dos miramos juntos, ya, ya. He sacado con los nombres, ya, ya. En el muro, ay, ay, ay. Oh.

Ada. Esa fowo bono duni. Ya yerko. Ayar meng ay si koi kalata fedi kanai harmadu tembende tembende walla ay si koi tembende ayar meng ay si koi kalamu sordi kanai harmadu tembende tembende walla ay si koi tembende ayar meng ay si koi kalader fedi kanai harmadu tembende A young man allowed you. Polarny w tropikach w Trójce. Dziękuję za 2 godziny spędzone ze mną w tę sobotnią noc. Pod koniec audycji lubię Państwu puszczać piękne piosenki, najczęściej z Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Ali Farka Touré umila nam czas, zaś po nim jeszcze 2 postacie. Dobet Gnaor oraz cudowna Rokia Traory na zakończenie dzisiejszej podróży. Zapraszam na moje strony i social media pod nazwą Polarny lub Mike Polarny, a tam dużo muzycznych propozycji i opowieści z moich podróży po świecie. Pozdrawiam Państwa z Brazylii i zapraszam ponownie za tydzień. Thank you. me kule kuwa untondo me kule ifide aboko no monu dewa mi debi untondo me kule kuwa untondo me kule ifide aboko no monu dewa mi debi yei bedevo me yei bedevo me yei bedevo me yei bedevo me Nya wonyama jumbeni dienye ba waiti nyala nyawa nyama ambe na maraba akamuke ni anye munka mundima ufo akamundi ni anye munka mundie ni anye mana wara nyadoma mwekela jonle difa waina imaye idu soda ye ni soda akamuke ni anye munka mundima Bolo baba mbodima Ibe woke bolo kanegeye Ibodo nekie Uwari mugu mimbi bolo la Odo mobili de la Kodi deno mamama Mama niba mako gongo maka Akamuke Nianye munga mungima Cher Falioro, ibodo nebiye. Uwari mogu mimbi bolo banki. Odo vila de la. Obedi deno mamama. Mogo lado mbaga ni bolo here kakamuke. Ni anye munga mungima. Ufo. Ala. Ni anye munga mungie. Ni anye mana wara nyadoma. Mwekele jone di. Neye jonle, neye wolofanyu manga jonle Akamuke, neye jonle Nele wolofanyu mala jonle Akamuke, neye jonle Neye wolode nila jonle Tienye mana wara neye jonle Koneye furuge nyumala jonle Ofeneleye nila jonle Sige nyonyo mala jonle Akamuke, bala nyonyo mala Walahi balima nyumala jonle Yeah, yeah, yeah, yeah, wara nyadoma Mwekela jonle difa Akamuke Ndiyanye munga mungima Akamuke Ndiyanye munga mungie Ofo Ndiyanye mana wara nyadoma Mwekela jonle difa Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. Dzisiaj zagrają u nas. Nie namaluję nic, obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć.